सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 159वीं कक्षा। निपात संज्ञा के प्रकरण में एक अन्य संज्ञा और जोड़ी जा रही है। पहले उपसर्ग संज्ञा को जोड़ा था और आगे गति संज्ञा। तो सूत्र है आगे गतिश्च। गति ही प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। पीछे जिनकी उपसर्ग संज्ञा की गई थी प्र आदि जो 22 शब्द हैं उनकी, उसको यहां भी ले लिया। तो प्रादयः क्रियायोगे गति संज्ञकाश्च भवन्ति। क्या से उपसर्ग और वो? नहीं, चा से हाँ उपसर्ग संज्ञा तो पीछे हो ही गई। हाँ, वो और च कहने से गति संज्ञा को उसमें और समाविष्ट कर दिया। तो इस तरह से क्रिया के योग में जब ये आएंगे तो उपसर्ग संज्ञा, गति संज्ञा और निपात तो है ही। तो इस तरह से क्योंकि निपात संज्ञा में तो इन्होंने प्राग ऋश्वराद कह करके उसका तो सब में समावेश होना ही है, क्योंकि प्राग ऋश्वराद कह दिया है और अन्य संज्ञा साथ में होती जाएंगी। तो उपसर्ग संज्ञा होने का लाभ पीछे आपने देख ही लिया कि ऋणत्व आदि जो कार्य हैं वो हो जाते हैं। और गति संज्ञा का प्रयोजन, तो गति संज्ञा का प्रयोजन एक तो होता है समास करना, कु गति प्रादयः। तो कु गति प्रादयः ये समास करने वाला सूत्र है। और गति संज्ञा के दूसरे कार्य होते हैं स्वर संबंधी, गतिरनंतरः इत्यादि जो सूत्र हैं, तो ये स्वर संबंधी कार्य भी होते हैं गति संज्ञा होने से। तो उदाहरण है इसका प्रकृत्य प्रकृतम यत प्रकरोति। ये तीन तीन उदाहरण देते हैं गति संज्ञा में। एक तो आएगा त्वा प्रत्यय को लेप करके, लेप तो हो ही जाना है समास होगा तो। दूसरा आता है निष्ठांत का और तीसरा यत शब्द को जोड़ करके। तो हर सूत्र में आपको ऐसे ही उदाहरण मिलेंगे ये, जहां तक ये गति संज्ञा का चलेगा, 78 संख्या तक जाएगा ये। प्रकृतम ये निष्ठा का हो गया और यत प्रकरोति यत जोड़ करके, क्योंकि यत वृत्ता नित्यम वो सूत्र इत्यादि लगते हैं। तो प्रकृत्य में तो क्री धातु से क्त्वा प्रत्यय करके और वहां गति संज्ञा जब इसकी की जाएगी क्रिया के योग में, क्योंकि क्री क्रिया क्रिया है ये, क्री क्त्वा धातु है क्री, तो वहां गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय से समास हो गया है। और समास होने के बाद क्या होता है फिर, क्त्वा प्रत्यांत तो कोई शब्द हो तो समास होने के बाद समासे न पूर्वे क्त्वो ल्यप, इसे ल्यप हो जाना ये उसका प्रयोजन है। तो क्त्वा को ल्यप होकर के लिया का या प्रक्रिया। अब ल्यप प्रत्यय स्थानीवत भाव से, स्थानीवत होने से कृत संज्ञक है, क्योंकि क्त्वा प्रत्यय भी कृत संज्ञक था। और स्वयं स्वरूप से ल्यप पित भी है, तो पित और कृत दोनों गुण जब किसी प्रत्यय में आ जाएं तो उसके पर रहते जो पूर्व ह्रस्वांत कोई शब्द है तो उसको तुक आगम हो जाता है। ह्रस्वस्य पीति कृति तुक, तो दो बातें कही है वहां, पिति और कृति। पित भी होना चाहिए, कृत भी होना चाहिए। तो कृत है स्थानीवत होने से, पित है स्वरूप से। तो प्रकृत्य तकार और जुड़ जाएगा। तो सर्वत्र ऐसे ही जहां भी इक्त्वा को लेप होता है और अगर धातु ह्रस्वांत है तो आपको तकार अवश्य जुड़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे हम कहें आकर, यहां आकर तो अत्र आगत्य, क्योंकि ग में अ ह्रस्व है। ह्रस्व क्यों हो गया ये? क्योंकि गम के मकार का लोप हो चुका है कित होने से, वो कित होने से हुआ। अच्छा। सब कार्य के अलग अलग अधिकारी बैठे हुए हैं जी। भाई कित होने से मकार हटा और पित कृत होने से तोक आ गया। हर कार्य के निमित्त विद्यमान है। कृत होने से मकार कित, कित कित तो प्रत्यय कित है जी। तो कित होने से मकार का लोप हो ही जाता है। अनदातोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलि ङिति। कित ङित प्रत्यय यदि आगे हो तो मकार का या नकार का या नासिक का लोप हो जाता है। तो आगत्य ऐसे बोलेंगे। आगत्य भी इसका उदाहरण बन सकता है क्योंकि यहाँ आंग उपसर्ग का गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय से समास हुआ है। क्योंकि बिना समास किए क्त्वा को लेप नहीं कर सकते, वहां समास होना आवश्यक है। तो ये तो हो गया प्रकृत्य। दूसरा है प्रकृतम। गति संज्ञा से पता चलता है कि आप लगा ना आंग को गति संज्ञा होने से समास कर सकते। गतिश्चा ने गति संज्ञा कर दी। किस किस की करी? आंग की, प्रादियों की। गतिश्चा का अर्थ क्या किया था मैंने अभी? प्र आदियों की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा आप करते रहो उसका कोई यहाँ लाभ नहीं है। अभी प्रकृत्य में उपसर्ग संज्ञा का कोई परिणाम नहीं है, उसको नहीं बोलेंगे। है उपसर्ग वो, हाँ जी, लेकिन उसका लाभ तो नहीं है अभी कोई। उपसर्ग संज्ञा बोल करके हमें कुछ कार्य तो नहीं करना है। जिस संज्ञा को बोल करके कुछ सूत्र कोई कार्य करता है उसी संज्ञा को दिखाते हैं। अन्य संज्ञा ठीक है तो है, उसका काम तो कुछ नहीं है अभी। तो जितने बात है उतने ही उपसर्ग है और उतने ही गति है। नहीं, गति और भी आएंगी आगे। अच्छा। उपसर्ग उपसर्ग मत बोलो, उपसर्ग आप प्रादि बोलो सीधे। उपसर्ग तो एक नाम है। अच्छा। ये नहीं कहना है कि जितने उपसर्ग हैं उतने गति हैं। हाँ। यूं तो कह सकते हो कि प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा भी है, गति संज्ञा भी है। हाँ। और गति संज्ञा औरों की भी आएगी, निपात संज्ञा औरों की भी आएगी। लेकिन प्रादि उपसर्ग भी हैं, गति भी हैं, निपात भी हैं। ये तीन नाम इन्हीं को मिले हैं। औरों को तीन नाम नहीं मिलेंगे, दो दो मिलेंगे, निपात और गति, और कुछ केवल निपात। अच्छा। जैसे चादेव सत्व। अब चादी क्या उपसर्ग है? चादी क्या गति है? केवल निपात है। तो केवल निपात, गति और निपात, और गति उपसर्ग और निपात, तीन तरह के शब्द हो गए। तो गति उपसर्ग और निपात ये यही हैं प्रादि 22। लेकिन कब? क्रिया के योग में, ये ध्यान रखना है। और चादि जो है उनका क्रिया से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अन्य जो आगे गति संज्ञाएं आ रही हैं और शब्द भी आगे आएंगे तो वहां क्रिया योगे साथ में चलता जाएगा। यानी गति संज्ञा हो या उपसर्ग संज्ञा हो, ये क्रिया के योग में ही होती हैं। क्रिया का योग नहीं होगा तो नहीं होगी। तो उपसर्ग संज्ञा होने से ऋणत्व आदि कर लेते हैं और गति संज्ञा होने से समास और स्वर संबंधी कार्य। यहां समास का है ये प्रकृत्य। तो एक दिखाएंगे ये उदाहरण समास का, एक दिखाएंगे फिर आगे स्वर संबंधी, और तीसरा भी ऐसा ही। तो प्रकृत्य हो गया, आगे है प्रकृतम। अच्छी प्रकार से जिसको कर लिया गया है प्रकर्ष रूप से। तो यहां भी क्रि धातु से निष्ठा प्रत्यय ला करके क्रिया का योग है ये, तो प्र साथ में जोड़ा गया इसके। अब प्र का नाम उपसर्ग हो गया है लेकिन उसका भी कोई कार्य नहीं है, तो इस सूत्र ने गति संज्ञा कर दी। तो गति संज्ञा होने से अब समास हो जाएगा, तो समास से पहले स्थिति क्या है, प्र सु सु तो आना ही है और क्रि निष्ठा निकता प्र सु क्रि त। अब समास को गति प्राध्याय से हो गया, समास नहीं करेंगे तो सु का लुप नहीं होगा, ठीक है, तो समास भी आवश्यक है और समास आवश्यक है तो गति संज्ञा भी आवश्यक है। तो प्राकी से ये सु उत्पन्न हुआ क्यों गुरुजी, ये इसके जो है अर्थवत है, अर्थवत है, प्रातिपदिक है ये, प्रातिपदिक होते ही सु आएगा। तो रह गया प्र और कृत, अम ला करके या तो अम लगा के प्रकृतम, ये इतना तो बन गया। अब यहां जो प्र की गति संज्ञा है तो एक लाभ तो समास का दिखाई दिया, दूसरा कार्य गति संज्ञा का है गतिर अनंतरः। ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये समास के प्रकरण में, छठे अध्याय के दूसरे पाद में आता है ये समास के स्वर के प्रकरण में, ये प्रसिद्ध सूत्र है गतिर अनंतरः। क्यों, क्यों गति बहुत है, ये सारे उपसर्ग गति ही कहलाते हैं प्रादि सब क्रिया के योग में। तो ये क्या कहता है गतिर अनंतर 6249 अनंतर गति ही। यहां प्रकरण चल क्या रहा है, प्रथम सूत्र क्या है पाद का, बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम। हाँ, पूर्व पद, पूर्व पदम, पूर्व पद में कार्य होता है और क्या होता है पूर्व पद में कार्य, प्रकृत्या, यानी पूर्व पद जिस स्वर को लेकर के है पहले से वही रहेगा, इसे कहते हैं प्रकृति भाव, प्रकृति स्वर, पूर्व पद का प्रकृति स्वर। तो ये कहता है गति ही अनंतरः, गति यदि है कोई और पूर्व पद में आ रहा है वो, जैसे प्र यहां पर गति है, दो शब्द हैं प्र और कृत, दो पद हैं प्र और कृत, पूर्व पद कौन सा है प्र, और पूर्व पद हो गया, ठीक है, और गति भी है, ये गति नाम रख दिया गया। तो ऐसा पूर्व पद जो गति नाम जिसका हो चुका है और अनंतर, अनंतर होना चाहिए, बीच में व्यवधान न हो कोई, उत्तर पद पूर्व पद के बीच में अन्य कोई व्यवधान न हो, क्योंकि गति मान लो हम कभी कभी दो दो प्रादियों में से ले लेते हैं, तीन तीन ले लेते हैं, तीन तीन उपसर्ग, दो दो के तो बहुत मिल जाएंगे, जैसे अभ्यवहार, अभी, अब, तीन तीन के भी प्रयोग में आते हैं, अभी शब्द ध्यान नहीं आ रहा है कोई। तो अनंतर गति पकड़ता है ये, जो उत्तर पद के निकट वाला गति है, मान लो यहां पर एक प्रादि और होता कोई तो अनंतर गति को ही करेगा ये स्वर, इसलिए अनंतर शब्द बोला गया है। अगर दो दो तीन तीन गतियां हैं, दो या तीन तीन गतियां हैं तो अनंतर गति का ये स्वर रखेगा। तो इसने कोई स्वर का विधान नहीं किया, इसने ये कहा जैसे होता है ना स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर होता है, तो स्टे ऑर्डर देने वाला कोई नया ऑर्डर देता है, क्या करता है वो, पिछले वाले कोई यथावत रखना, जैसे प्राकृतम अगर होता तो प्रा और आ, तो आ का स्वर होता, तो आ का स्वर होता, प्रा का नहीं होगा, तो इसने यथावत रखा अनंतर गति को, यथावत रखा है तो हमें पहले यह समझना होगा कि प्र का स्वर होता क्या है, अर्थात इन प्रादियों का स्वर होता क्या है। तो प्रादियों का नाम निपात है, ये पता ही है आपको, और उपसर्ग भी नाम है इनका, है पिछले सूत्र से उपसर्ग संज्ञा भी है इनकी, तो निपातों का स्वर होता है निपाता आद्युदात्ता, ये फिट सूत्र। लेकिन निपात बहुत सारे हैं, उनमें से उपसर्गों को अलग छांट लिया गया। निपाता आद्युदात्ता है तो ये तो उत्सर्ग सूत्र हो गया। इसी के फिर आगे आता है उपसर्गाश्च अभिवर्जम, उपसर्गाश्च अभिवर्जम। उपसर्ग सारे ले लिए 22, उनमें से एक को छोड़ दिया, किसको? अभी, अभी को छोड़ दिया। तो अभी को छोड़ करके अन्य जितने भी उपसर्ग हैं ये उदात्त रहते हैं, ये इनका स्वाभाविक स्वर हो गया। उस स्वर को गति रणंतरा ने रखा ज्यों का त्यों। उपसर्गाश्चाभिवर्जम ये 81 संख्या पर है फिट सूत्र में। आप क्या अष्टाइम देख रहे हैं? ना गुरु जी, फिट सूत्र में बोला। अच्छा, इसमें भी तो पाद है ना, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। हाँ तो वो वैसे हैं, लेकिन सूत्र संख्या देखेंगे आप, वो भी आ रही होगी। पादों का अलग दिया इन्होंने। हाँ। तो आप प्रथम पाद में कितने हैं, उसके आगे 81 पद पहुँचना है आपको। 23, 26 जोड़ो पहले। 49 लास्ट में जाके बढ़ेगा। 49 के आगे पहुंचेगा फिर ये 50, 60, 68 उपसर्गाश्च अभिवर्जम। हाँ, उपसर्गाश्च तो अभी उपसर्ग को छोड़कर बाकी सारे उपसर्ग उदात्त होते हैं, तो प्र उदात्त रहा। तो गति रणंतर ने पूर्व पद प्रकृति स्वर रख के, यानी अनंतर गति का प्रकृति स्वर रखते हुए प्र को उदात्त ही रहने दिया। अभी को छोड़कर, अभी को छोड़कर सारे उपसर्ग उदात्त होते हैं। ठीक है, अब प्र हो गया उदात्त। तो प्र जब उदात्त हो गया, स्वरों में ये नियम होता ही है कि उदात्त या स्वरित किसी को कर देते हैं, तो शेषों का फिर कोई महत्व नहीं है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ दो जिसको आपने उदात्त या स्वरित किया है, तो बाकी सारे अनुदात्त। तो क्री और त ये हो गए अनुदात्त। उसके बाद फिर वही सूत्र लगता है, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। उदात्त के पास वाला जो अनुदात्त है उसको थोड़ा सा महत्व दिया जाता है। भाई पीएम के बगल में कोई बैठेगा तो उसका भी तो महत्व होता है थोड़ा सा। अब दूर बैठा है तो उसका थोड़े, निकट वाले का महत्व बढ़ जाता है। तो उदात्त के पास अनुदात्त बहुत सारे हैं, लेकिन एक बिल्कुल निकट है, तो कहा ठीक है भाई इसको स्वरित बना देते हैं। और स्वरित के आगे जो और हैं उनका तो बिल्कुल ही महत्व गया, वो अनुदात्त भी नहीं रहे, न उदात्त रहे न स्वरित रहे, कुछ रहे। स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम एक श्रुति, भाई तुम सब एक हो, बिल्कुल एक जैसे रहोगे, अब कोई स्वर नहीं तुम्हारे लिए, कोई विशेष नहीं दिया जाएगा स्वर। प्रकृतम में हम किसे गुरुजी हो गए थे? अतो हमसे सु को हम करके नपुंसक लिंग में अमी पूर्व से पूर्व रूप। गुरुजी तो फिर यहाँ पे प्रसुकृतम लेके आए, तो प्रकृत्य में भी तो फिर सु आएगा, फिर उसका लोप करेंगे। हाँ, समास तो वहां भी होना है, दिखाते नहीं है सू सब जगह आएगा सू। तो प्र उदात्त क्री स्वरित, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, अभी तो बोला था उदात्त से आगे वाले अनुदात्त को स्वरित हो जाता है। तो प्र उदात्त क्री स्वरित और त हो गया एक श्रुति। क्री और त दोनों अनुदात्त थे पहले। हाँ जी, अनुदात कैसे थे? क्योंकि उदात के बाद अनुदात होते हैं ना। एक जो निश्चित हो गया उसके बाद जितने भी अनुदात होंगे, जितने भी होंगे सब अनुदात ही होंगे। तो मकार का स्वर आप ढूंढोगे, एक श्रुति। क्या व्यंजनों में स्वर होते हैं? क्या स्वर लगाओगे आप? स्वर भी कह रहे हो, व्यंजन भी बोल रहे हो। अच्छा, व्यंजन में कहां स्वर? पहले व्यंजन में स्वर तो लाओ, तब कहें भाई ये स्वर कौन सा स्वर है। उसकी भी एक श्रुति हो जाए क्योंकि वो उसके पास बात है, लेकिन है भी तो नहीं ना वो। उसमें है ही नहीं कुछ भी, वो तो बेजान है बेचारा। ये बस हमने सेट कर दिया उदात के बाद वाला अनुदात, फिर उसको स्वरित कर दो, है ना। उदात के अगर स्वरित भी होता तो भी हो जाता, उदात स्वरित के बाद अनुदात हो जाते हैं। तो यही शैली आगे चलती जाएगी, आगे मैं सिद्धियां सारी नहीं बताऊंगा, एक मैं बता रहा हूँ इसी में गतिष्ठा में। तो एक तो हम निष्ठांत लाएंगे जिसको लेप कर देंगे बाद में, ये सब जगह ऐसी आएगा आगे। और दूसरा फिर निष्ठांत मतलब को लेप करके वो बन गया, दूसरा निष्ठांत आएगा ये। और अब तीसरा उदाहरण, यत प्रकरोति आगे भी सब जगह ऐसी जोड़ते जाएंगे यत को। यत प्रकृति का अर्थ क्या भाई, जो प्रारंभ करता है अच्छी प्रकार से। प्रकृति करोति माने करता है, ठीक है, लेकिन प्र लगा देने से क्या हो जाता है, प्रारंभ। करोति से पहले प्र लगा दें तो प्रारंभ अर्थ हो जाता है फिर। तो यहां भी करोति बनाएंगे क्री धातु से, लट लकार तनादि क्री भी उह, क्री को गुण और उ को भी गुण, तो करोति बन जाएगा इस प्रकार से। क्री को गुण क्री को कर, उ को गुण ओ, कर ओ ती करोति। अब उसके साथ में प्र को जोड़ दिया गया। तो प्र को जोड़ करके बन गया प्रकरोति। अब यहां भी जो परिणाम आएगा इन संज्ञाओं का, तो पहले तो यत शब्द को और जोड़ा है इसमें साथ में। प्रकृति में प्र तो उसी के साथ जुड़ जाएगा क्रिया के साथ में, यत को अलग से जोड़ा गया तो यत प्रकृति। अब यहां पर लिखने में गुरु जी एक ही रेखा के अंदर आएंगे ना, प्रकृति। हाँ नहीं, यत नहीं, यत अलग रहेगा, यत अलग रहेगा, यत अलग रहेगा, यत अलग रहेगा। और यहां सूत्र आठवें अध्याय में है तिंग अतिंग, तिंग अतिंग 8:2:28 दूसरे पाद में, यहां भी स्वर का प्रकरण चलता है आठवें अध्याय में भी। ये क्या कहता है, तिंग अतिंग, अतिंग पंचमी है, अतिंग से उत्तर, तिंग अर्थात तिंगंत, ये अनुदात करता है पूरे को। अतिंग से उत्तर तिंगंत को अनुदात, क्योंकि यहां भी जो आ रहा है प्रकरण अनुदातम सर्वम अपादादौ, प्रथम पाद में ही है ये, तीसरे कॉलम में ऊपर को, अनुदातम सर्वम अपादादौ, ये इसका अधिकार चलता है। यानी जो भी अगले सूत्र स्वर करेंगे कहीं भी तो अनुदातम सर्वम, वो पूरा अनुदात होता जाएगा। तो इस तरह से तिंग तिंग इसने क्या किया, अतिंग से उत्तर तिंग को अनुदात कर दिया, यानी प्राप्त हुआ। अर्थात प्र से उत्तर करोति को, प्र क्या है, अतिंग, तिंगंत करोति है या प्र साथ में, प्र तो अलग है, प्र तो बाद में जोड़ा गया है, उपसर्ग नाम है उसका, ठीक है, निपात नाम भी है, लेकिन तिंगंत नहीं है, अतिंगंत है। तो अतिंग प्र से उत्तर करोति को अनुदात, पूरे को अनुदात प्राप्त हुआ। अब इसका अपवाद इसी से आगे सूत्र एक छोड़ के देखो, निपातैर बोले यद, यही यद, यद के आगे यदि, हाँ हंत, हाँ कुविन, कुवित, कुवित नेच, न इत, न इत नेत, न इत नेत, हाँ चेत, चेत, हाँ चन, ये शब्द हैं सारे जो मैंने आपको अलग बुलवाए अभी, इनसे युक्त, इनसे युक्त क्या होता है, इनसे युक्त, देखो इसमें यत आ गया पहले ही, निपातैर यद यति हंत इत्यादि में पहला शब्द क्या है, यत, अर्थात यत से युक्त, यत से युक्त। तो क्या अर्थ हुआ इसका, यत है पास में जिसके। हम्म, तिंग तिंग का है क्या है सूत्र? न लुटा। तो लुटा क्यों का? तो यहां से न की निवृत्ति ले लो, इसलिए बुलवाया मैंने आपको, क्या है सूत्र पता लगे। तो इसका स्पष्ट है कि तिंग तिंग का ये निषेध ही तो कर रहा है। अब ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि निपातई ही, ये तृतीया का बहुवचन है, अर्थात इनके साथ जो भी तिंगंत है आगे वो न नहीं होता। क्या नहीं होता? जो तिंगा तिंगा कार्य कर रहा है, अर्थात निपातों से उत्तर, निपातों के योग में तिंगंत को निघात नहीं होता। निघात समझ में आ रहा है? अनुघात को बोलते हैं निघात। तो ये अतिगंत मतलब के आगे जो तिंग है उसको निघात, सर्व निघात होगा गुरु जी? ये तिंग तिंगा करा रहा था। तिंग तिंग सर्व निघात प्राप्त करा रहा था। इसने कहा नहीं नहीं रुको रुको, अभी अगर निपात साथ में है, जैसे प्र क्या है, ये प्र क्या है? निपात। तो निपात के योग में तिंगंत को निघात नहीं होता, पहली बात। लेकिन निपात वो कैसा हो? तो कहा इन इन से युक्त हो, यत आदि जो शब्द हैं। तो देखो यत पास में आ गया, अब यत के पास में जो प्र है निपात, उससे उत्तर करोति को, तिंगंत को निघात का इसने निषेध कर दिया। तो इस तरह से अब स्थिति वही है जो पहले थी, यानी कि तिंग तिंग लगने से पहले जो स्थिति थी, तो पहले स्थिति के अभी कोई स्वर हमने किया ही नहीं है, ये करने आया था तिंग तिंग, लेकिन निपातेर यदि यदि हंत सूत्र ने इसको रोक दिया। ठीक है, अब यहां हम करोति में जो एक नियम के अनुसार है, सिस्टम के अनुसार, आजकल सिस्टम बहुत चलता है ना शब्द, कि सिस्टम से कार्य करना है, तो सिस्टम के अनुसार करोति का क्या स्वर होना चाहिए वो देख लें आप। भाई क्री धातु है तो धातु स्वर आया, फिर लट के स्थान पर तिप आया तो पित है, तिप क्या है? पित है, तो पित होने से अनुधातु सुपित है, वो तो अनुधातु ही रहेगा, यानी आद्युदात का अनुधातु सुपित अपवाद है। ठीक है, तो अनुदात रहा वो, और जब फिर आया उ, तनादिकने भी उ, ये होता है सिस्टम किस क्रम से हम चल रहे हैं। तो देखो अभी तक धातु स्वर उदात है, तो है धातु से धातु स्वर उदात होता है, धातु हो सूत्र है ना छठे अध्याय में। तो प्रत्यय स्वर आया, लेकिन प्रत्यय स्वर में वो पित होने से बात बनी नहीं, वो अनुदात ही रहा, धातु स्वर ज्यों का त्यों है। क्योंकि जब तक दूसरा उदात नहीं आएगा तब तक अनुदातम पद में एक वर्ष में आप नहीं लगा सकते। अब आया उ, उ आया तो उ तो पित नहीं है, तो वो उदात हो गया आद्युदात्तश्च। जब ये उदात हो गया, अब प्र की शामत आ गई, वो करोति क्री धातु की, धातु जो उदात थी अब क्या रहेगी? वो दूसरे उदात के आते ही है? अब तो चुनाव हो गया ना, अब अखिलेश थोड़ी रहेगा जो है सीएम, अब दूसरा कोई बनेगा। तो इस तरह से जब उ उदात हुआ तो धातु का उदात हट गया, हट गया तो क्या होगा फिर? अनुदातम पदम एक वर्जम, बाकी अनुदात हो गया। किसको किसको किया था? तिप ही तो है पित, अनुदात सुपित। तो करोति में जो ओ है ये क्या है? उदात्त, प्रत्यय का ही तो ओ है ये। और प्रत्यय आदि उदात होता है तो उसका क्या सूत्र? धातु का तो धातु से है आद्युदात्त, बहुत प्रमुख सूत्र है प्रत्यय परश्च आद्युदात्त, ये तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है, ये चलते रहते हैं पूरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय तक जाते हैं ये तीनों अधिकार सूत्र हैं। लेकिन दो ही याद रखते हैं लोग, प्रत्यय परश्च इसको भूल जाते हैं साथी को अपने, क्योंकि स्वरों का ज्यादा प्रचलन रहा नहीं। हाँ, स्वरों का प्रचलन रहा नहीं। जबकि तीनों सूत्रों का समान महत्व है। हाँ। तीनों का अधिकार पांचवें अध्याय के अंत तक है, प्रत्यय परस्य और आदिदातस्य। और संग संग ये लगता जाता है अन्नदातु सुपितो, ये कहता है जहां जहां सुप और पित आएंगे वहां अन्नदात करता जाऊंगा मैं। जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन अंदर जा रहा है धीरे धीरे, तो बीच बीच में आपके भिन्न भिन्न रसायन जो है वो श्राव वो जुड़ते जाएंगे उसमें। सूप का गुरु जी वही सूप पितो में। हाँ, सूप वही है 21 प्रत्यय। जहां इन्होंने सारे प्रत्यय लेने होते हैं वहां स्वादी कहते हैं ये। पकार नहीं लगाते फिर वो। तो इस तरह से करोती में क अनुदात, ओ उदात और ती अनुदात पहले से ही था। अब रही बात ये प्र की, तो प्र का स्वर क्या होना चाहिए? वो कर लेंगे बाद में। प्र का स्वर क्या होना चाहिए? देखो अभी हमारे सामने क्या है, क अनुदात, रो उदात, ती अनुदात। अभी और काम बाद में कर लेंगे। अब प्र का स्वर क्या है? तो भाई फिर लगा दो उपसर्गाश चाभि वर्जम। उपसर्ग निपात उदात होते हैं, इनके प्राप्त था ये। प्र जो है उपसर्गाश चाभि वर्जम से उदात प्राप्त था। अब गतिश्च सूत्र ने जो है इसने प्र की क्या कर दी थी, गति संज्ञा। तो अब यहां पर एक नई बात आ रही है सामने। देखो अभी तक जो स्थिति है तो प्र उदात था, उपसर्गाश चाहि वर्जम, ये अपना अधिकार लेकर के आया था। इधर धातु स्वर में देख लिया हमने, धातु स्वर को प्रत्यय स्वर ने बांध दिया था, वो उदात रहा। लेकिन प्र भले ही उपसर्गाश चाहि वर्जम से उदात तो प्राप्त था, परंतु इसका नाम गति भी हो चुका है। अब केवल उपसर्ग नाम ही नहीं है, इसका नाम गति भी हो चुका है। इधर तिंगंत जो करोति पद है ये कैसा है, ये उदात्तवान है। करोति जो तिंगंत पद है ये कैसा है, उदात्तवान, उदात्तवत। कैसा है ये, उदात्तवत है। इसमें उदात्त नहीं है करोति में कोई वर्ण है तो कौन सा वो। तो उदात्तवत हो गया ये। ऐसा तिंगंत पद जो उदात्तवत हो, तो सूत्र आपका एक और आएगा अब, तिंगी च उदात्तवती। ये सूत्र आप पहली बार सुनने को मिल रहा होगा आपको, तिंगी च उदात्तवती, तिंगी च उदात्तवती। ये है 8.1.71 है, वहीं पर स्वर प्रकरण में ही 8.1.71। ये क्या कहता है कि उदात्तवती तिंगी उदात वाला तिंग परे रहते हैं, उदात्त वाला तिंग परे रहते, तिंगी चे उदात्तवती। तो उदात्तवान तिंग यदि परे होगा तो उससे पहले जो प्र आ रहा है यहां पर गति, इसको हो जाएगा अनुदात। यह है। अब जब इसको अनुदात तो हो गया, तो अब उदात तो कौन सा है इस समय, अभी तक वही का वही ओ ही है, बस इसके उदात को रोक दिया गया गति होने से। तिंगी चुदात्तवती सूत्र ने इसको उदात नहीं होने दिया, इसको अनुदात कर दिया। अब अनुदातम पदम एक वर्जम, अब इसको लगाएंगे तो इससे बाकी सारे अनुदात, जैसे का अनुदात तो हो ही गया, ती अनुदात तो पहले से ही था, प्र को इसने कर दिया, तो अनुदातम पद में एक बार जब वास्तव में किसको कर रहा है मुख्य रूप से, तो का को ही कर रहा है, क्योंकि का स्वर तो छीन लिया था उसने ओ ने। अब स्थिति क्या है, प्र अनुदात, क अनुदात, ओ उदात और ती अनुदात। अब वो लगा लो आप, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, इससे क्या हो जाएगा, ती स्वरित, ये बनता है। ऐसे ही आगे बनते रहेंगे सभी, इन आगे के सभी उदाहरणों में जहां भी यत शब्द जुड़ेगा तो तिंग तिंग से जो निघात की प्राप्ति होती है उसको निपातेर यद यदि हंत सूत्र रोकेगा। और उसके बाद उपसर्ग जितने भी हैं, उपसर्ग खर यहीं पर हैं, आगे तो गति गति रह जाएंगे। यत जोड़ने से हमें क्या लाभ होगा कि निपातेर यदि यदि हंत से तिंग तिंग से जो निघात प्राप्त हो रहा था पूरे करोती को वो रोक दिया गया है यत जोड़ने से, यही है यत का लाभ यहाँ पर। तो ये क्रम आगे चलता जाएगा, प्रकृत्य प्रकृतम यत प्रकरोति। अगला देखिए सूत्र, ऊर्यादि चीडाचश्च। अब यहां किसकी अनुवृत्ति आएगी सूत्र में? अब गति की अनुवृत्ति चलेगी आगे, क्योंकि गति नहीं लाना होता पहले, और ये 78 संख्या तक गति चलती रहेगी, गति की गति होती रहेगी। ऊर्यादि चीडाच प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम ऊरी आदिर येषाम ते ऊर्यादयः, ऊर्यादयश्च चिविश्च डाच च इति ऊर्यादि चीडाचः। तो बवरी करने के बाद द्वंद्व समास, ऊरी आदि ये गण है ऊर्यादि, तो ऊर्या उसमें पहला शब्द है ऊरी, किसे कहते हैं ऊरी? स्वीकार, स्वीकार करता है उरी करोति, स्वीकार कर लिया उरी कृतम। बड़ी छोटी की मात्रा, बड़ी की, बड़ी की मात्रा है, दीर्घ है दोनों, तो ये उरी जुड़ जाता है क्री के साथ में, क्योंकि करना स्वीकार करना, तो करना में तो क्री जोड़ेंगे ही, स्वीकार कर लिया उरी कृतम, तो ऊर्यादि गण हो गया ये। तो ऊर्यादय शब्द चिवी प्रत्यांता दाजंताश्च क्रियायोगे गति संज्ञका निपात संज्ञकाश्च भवन्ति। ऊर्यादि अलग शब्द हैं, चिवी और डाच ये दोनों प्रत्यय के नाम हैं, और प्रत्यय जहां आता है वहां तदंत विधि का हम प्रयोग करते हैं, तो चिवी का अर्थ हो गया चिवी प्रत्यांत शब्द, डाच का अर्थ हो गया डाच प्रत्यांत शब्द। तो तीन तरह के इसने शब्द लिए जिनकी ये गति संज्ञा कर रहा है क्रिया के योग में, उरी आदि शब्दों की और ची प्रत्यांतों की और डाच प्रत्यांतों की, और प्रत्येक के तीन तीन उदाहरण बनते हैं। जैसे हम तीन उदाहरण लेंगे उरी आदि के, उरी आदि में से भी एक शब्द पकड़ के केवल उरी को, बाकी और जो आगे हैं उरी आदि गण में उनके साथ भी वैसा ही होगा। तीन उदाहरण लेंगे हम च्वी प्रत्यांत के, तीन लेंगे डाच प्रत्यांत के, ये तीन संख्या क्यों बन रही है? एक क्त्वा प्रत्यांत, एक निष्ठांत और तीसरा यत शब्द को जोड़ करके, ये चलता रहेगा। तो पहले उरी को लेते हैं, अब आप बिना ऐसी बनाओ उदाहरण, सिद्ध बाद में करना, आप निष्ठांत का बनाओ पहले, वो क्त्वा प्रत्यांत का क्री धातु जोड़ के, उरी कृत्य, अब निष्ठांत उरी कृतम, अब यत जोड़ के यत उरी करो थे, बस यूं ही जोड़ते जाओ सारे 78 सूत्रों तक आगे ऐसे ही। अब उरी कृत्य में उरी की गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय से समास हो जाएगा, क्त्वा कुल्यप हो जाएगा। स्वर उसका कौन सा रहेगा? उरी कृत्य में जैसे प्रकृत्य में हमने जो स्वर रखा था, तो उरी कृत्य में कौन सा रहेगा? हाँ, धातु का रहेगा, क्योंकि त्वा को जो लेप हुआ है वो तो पित है, अणधातु सुपित हो। तो स्वीकार करके उरी कृत्य, ऐसे ही उरी कृतम यहां भी ये निष्ठांत होने से और इसका उरी की गत संज्ञा होने से इसको उगति प्रादेय से समास हो गया उरी कृतम, स्वीकार कर लिया, निस्वीकार किया हुआ, कोई विषय। और यद उरी करोति, तो यहां भी ऐसे ही स्वर लगाएंगे, इसमें तो कोई अंतर ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो च्वी प्रत्यांत शब्द हैं, इन पर थोड़ा विचार करना है। उरी आदि कण में जो शब्द आ रहे हैं उनमें तो आप उरी के आगे कृत्य, कृतम और करोति जोड़ते जाओ यत लगा करके, लेकिन जो च्वी प्रत्यांत शब्द होते हैं उनका एक विशेष अर्थ होता है, क्योंकि च्वी प्रत्यय जिस अर्थ में होता है पहले उसको समझना है। च्वी प्रत्यय को माना गया है अभूत तद्भाव अर्थ में, जो जैसा नहीं था वैसा होना, इसे कहते हैं अभूत तद्भाव। जैसे कोई वस्त्र है और वो शुक्ल नहीं है, सफेद नहीं है, अब उसको सफेद बनाया जा रहा है, तो इसको हम विग्रह में कैसे बोलते हैं, अशुक्लम शुक्लम करोति। जो अशुक्ल है उसको शुक्ल कर रहा है। तो ऐसे अर्थ जब बोले जाते हैं वहां च्वी प्रत्यय आया करता है। अब क्योंकि पहला उदाहरण बनेगा हमारा तो अप्रत्यंत का, तो कैसे विग्रह करेंगे, करना जरा विग्रह। जैसे मैंने बोला था अभी अशुक्लम शुक्लम करोति, लेकिन ये तो लट लकार का बनेगा, फिर हमें क्त्वा प्रत्यंत का कैसे बोलना है। अशुक्लम कृत्वा, हाँ बिल्कुल, बस हो गया, बस इतना ही बोलना है, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, और शब्द बनेगा लास्ट में जाके शुक्ली कृत्य। अब ये कैसे बनेगा वो देखना है हमें, इन च्वी प्रत्यंतों की सिद्धि कैसे होती है। तो अशुक्लम शुक्लम कृत्वा इस तरह से विग्रह किया, शब्द लाए केवल अभी शुक्ल, अकेला हमारे पास शुक्ल शब्द है अभी, और कृत्वा यानी कृ धातु का हमें जोड़ना है आगे इसके। तो तीन धातुएं हैं जो च्वी प्रत्यांत शब्दों के आगे जुड़ा करती हैं। कृ तो आपने देख ही ली, दो और हैं भू और अस। जैसे यदि हम बोले अशुक्ल शुक्ल होकर तो शुक्ली भूय, क्री भू और अस। तो सूत्र है इसका प्रमुख सूत्र जो कि च्वी प्रत्यय करता है, पांचवे अध्याय में आता है चौथे पाद में, कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी ही, 5450 कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी ही, यानी कृ भू और अस योगे, इनके योग में संपद्य कर्तरी, संपन्न संपन्न करने का कर्ता कोई होना चाहिए उसमें, उसका उस कार्य को करना, उसी को महाभाष्यकार ने फिर अभूत तद्भाव अर्थ में लिया है कि संपन्न तो किया है लेकिन जो जैसा नहीं है वैसा संपन्न किया। तो इस अर्थ में च्वी ही च्वी प्रत्यय हो जाता है, और च्वी प्रत्यय ऐसा है जो आता तो है लेकिन कुछ नहीं बचता, जैसे क्विप और क्वीन वगैरह होते हैं ना, क्योंकि च्वी में चकार चुटू ले गया, ई ले गया उपदेश जननासे केत, और अकेला वकार बचता है तो वेरे प्रत्यस्य उसको भी उड़ा देता है, रहेगा कुछ भी नहीं। लेकिन ये च्वी प्रत्यय बहुत कुछ करवा जाता है। तो च्वी आ गया शुक्ल च्वी, यही सूत्र से कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी, तो शुक्ल च्वी और क्री के योग में ले आए हम। अब च्वी का पूरी का लोप हो गया, रह गया शुक्ल और क्री, धातु क्री है आगे। अब क्योंकि शुक्ल शब्द च्वी प्रत्यांत है, तो च्वी प्रत्यांत कोई शब्द हो और साथ में वो अकारांत भी हो, यानी अकार हो उसमें, तो उसको दीर्घ ईकार हो जाता है, सूत्र इसका छोटा सा है, सातवें अध्याय के चौथे पाद में, अस्य चिवउ 7-4-32 अस्य चिवउ। देखो ऊपर क्या है, इसके ई आ रहा है कहीं से नहीं आ रहा है? ई घ्राद मुँह से ई की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ हो गया अस्य अकारस्य ई कारादेशो भवति च्वौ परतः च्वि प्रत्यय परे रहते। तो ये अकारांत अंग को अंग है, ये अकारांत अंग को ई कारादेश कर देता है, इसने शुक्ली बना दिया, शुक्ल का बना दिया शुक्ली। करण करण शब्द बहुत बोलते हैं ना लोग साथ में, और इधर शब्द कोई जोड़ देते हैं इधर, तो वहां भी ऐसे ही ये दीर्घ इकार करता जाएगा जो भी अकारांत शब्द हैं। शुद्धिकरण हाँ, और कहीं कहीं ह्रस्व इकारांत भी होते हैं। शुद्धि में ह्रस्व है, शुद्धिकरण हाँ, तो अकारांत को इकार करेगा ये। तो शुक्ली शब्द तो अलग बन गया ये, अब आगे क्री धातु क्योंकि जोड़नी पड़ेगी हमें, क्योंकि क्री के योग में ही क्री भूस्त योगे च्वि लाया था, वो तो शर्त थी उसकी कि आप क्री भूअस्मय से एक का जरूर प्रयोग करना है, तभी च्वि प्रत्यय दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा मैं। तो क्री को हम कैसे हटा सकते हैं, तो शुक्ली क्री, अब क्री का रूप आप चाहे जैसे लाइए, लेकिन शुक्ली साथ में जुड़ा रहेगा। क्यों जुड़ा रहेगा? पहली बात तो यह है कि ये जो चल रहे हैं आपके उपसर्ग नाम हो, गति नाम हो, निपात तो कर हैं सारे, लेकिन निपात से कोई तात्पर्य नहीं है। तो एक अंत में सूत्र आएगा ते प्राक धातु हो, ते माने वे, गति और उपसर्ग ये धातु से पहले आते हैं। तो क्री के योग में सूत्र ने तो ये कहा था क्री के योग में च्वि प्रत्यय होता है, तो क्री के योग में अगर हम इधर को रखें क्री के आगे तभी तो योग है, लेकिन नहीं, ते प्राग धातु प्रयोग पूर्व में ही करना है, तो शुक्ल पूर्व में ही प्रयोग करेंगे हम शुक्ली को, और क्री के योग में ही च्वि प्रत्यय है तो क्री साथ में बोलना ही है अब। और दूसरा फिर ये गति है, तो गति होने से कुगति प्रादेय से, लेकिन समास तो खैर यहां तिंगंत पद है ये, लेकिन हाँ जब कृत्य बनाएंगे हम तो समास भी साथ में जाएगा, तो रेखा भी इनकी एक ही होती है, समास होने से एक ही पद तो बन जाता है पूरा, कृत्य तो समासाश्य पूरा एक बन जाता है प्रातिपदिक। फिर तो शुक्ली क्री, अब इसके आगे निष्ठा प्रत्यय लाएंगे, और निष्ठा प्रत्यय ला के समास करके त्वा को लेप हो जाएगा, तो कागम हो जाएगा, जैसे प्रकृत्य बनाया था ऐसे ही शुक्ली कृत्य, अर्थ क्या हो गया, जो सफेद नहीं है उसको सफेद करके, बस इतना अर्थ हुआ इसका, शुक्ली कृत्य शुक्ली कृतम और यत शुक्ली करोति, शुक्ली करोति में भी रेखा एक रहेगी क्योंकि योग दिखाना है, उसका साथ में जोड़ना है, वही सही रहता है। इस तरह से ये बनते जाएंगे, ये हो गया च्वि प्रत्यांत का। अब एक है इसमें डाच, तो डाच की सिद्धि पीछे आप पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ी है? डाजंत की सिद्धि पीछे पहले पाद के पहले अध्याय के तीसरे पाद में आ चुकी थी, 90 संख्या पर, 90 संख्या का जो सूत्र है कौन सा है? उसके ऊपर 1-3-90 तो वहां आया था पटपटा कृत्य, ध्यान होगा वो क्या नाम, पटपटायते, तो पटपटायते जो जैसे बनाया था वहां पर, तो ये जो शब्द है पट पटा यानी पटत पटत ऐसे करके और फिर डाच करके टी भाग का लोप और उधर पहले वाले का पर रूप, तो पटपटा जो शब्द है ये है डाच प्रत्यांत डाजंत, और डाजंतों की ये करता है गति संज्ञा। तो अब इसके आगे भी जोड़ दो वैसे ही पटपटा कृत्य पटपटा कृतम पटपटा करोति यत पटपटा। हाँ यत पटपटा करोति। तो गुरु जी ये वाक्यशः ने क्या किया मतलब वाक्यशः में डाजंत शब्द से क्यश प्रत्यय अच्छा, लोहितादि डाजभ्यः क्यश लोहितादि गण में आए हुए शब्द और डाच प्रत्यांत शब्द लोहितादि डाजभ्यः क्यश इनसे क्यश प्रत्यय होता है। तो क्यश प्रत्यय के बाद परस्मी पद भी करना है उनको विकल्प से, उसके लिए वाक्यशः है। तो डाच प्रत्यांत तो आएंगे ना उसमें, तभी तो क्यश मिलेगा, इसलिए वाक्यशः का उदाहरण बनेगा ये वाक्यशः क्यश प्रत्यांतों को लेता है। और क्यश प्रत्यय करने वाला सूत्र है लोहितादि डाज भी क्यश, वहां डाज पड़ा हुआ है। तो डाजंतों से क्यश करेंगे आप तो कैसे कौन से सूत्र का उदाहरण बनेगा, इसी का बनेगा वाक्यशः का प्रश्न पद करने के लिए विकल्प से। तो वहां दो बनते हैं उदाहरण पटपटायति पटपटायते विकल्प से परस्मी पद करता है। तो इस तरह से उर्यादि च्विडाचश्च उर्यादि शब्द च्वि प्रत्यांत और डाच प्रत्यांत। अच्छा यत पटपटा करोति का हम स्वर कैसे रखेंगे, जैसे करोति का स्वर तो वही रहेगा रो उदात्त प्रत्यय स्वर से और बाकी फिर जितने भी हैं पट पटा क और ती ये सब अनुदात हो जाएंगे और उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः वो ती जो है स्वरित हो जाएगा इस तरह से। इस बाकी सारे उदात्त हो जाएंगे नहीं अनुदात्त हो जाएंगे, उदात्त तो एक ही होता है मुख्य। इसमें उदात्त क्या किया क्योंकि अगले वाला उदात्त रो ओ वो प्रत्यय स्वर से इधर पीछे वाले उदात है आगे स्वरित हो गया वो नहीं आगे वाला अनुदात करती है ना अनुदात को तो स्वरित होगा अपने फिर बाद में अंत हाँ ठीक है फिर इतना ही रखते हैं ये दो सूत्र हो गए आज अब तो आगे जल्दी कर देंगे ये गति संज्ञा के लिए सारे ये कुछ नहीं है ये तीन तरह के उदाहरण सब में आते जाएंगे प्रणोध्वनि ओ